श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 20वें श्लोक की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। आत्मा निरंतर होने से, नित्य होने से आत्मा के मृत्यु को निमित्त बना करके शोक नहीं किया जा सकता, इसे बताया जा रहा है। और अनात्मा तो कभी सत्तावान है ही नहीं, इसलिए उसे बनाए रखना भी संभव है नहीं विनाशशील होने से। तो आत्मा तथा अनात्मा इन दोनों का इस प्रकार का जो शील है, स्वभाव है, आत्मा का कभी विनाश होता नहीं और अनात्मा का कभी अस्तित्व रहा नहीं, न है न होगा, इसलिए भी आगमापायी जो विषय हैं इनको सहन ही करना चाहिए, इसे भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। और शरीरादि के विकार से आत्मा विकृत नहीं होता, निर्विकार ही रहता है, इसे भगवान ने समझाया। और वेद का भी समर्थन आत्मा के निर्विकारता में है, इसे बताने के लिए दो मंत्र कठोपनिषद के यहां पर बताए जा रहे हैं। तो उसमें क्रिया तथा सुख दुख रूप विकार नहीं है, इसे समझाने के लिए कहा गया कि जो आत्मा को क्रियारूप विकार से विकृत मानता है, कर्ता मानता है, और जो आत्मा को कर्ता नहीं मानते किंतु भोक्ता मानते हैं, उन दोनों को भी आत्मा के यथार्थ स्वरूप का बोध नहीं है। उभौ तो न विजानीत, क्योंकि वास्तविकता ये है कि स्वरूपतः आत्मा न तो कर्ता है न तो भोक्ता है। कर्तृत्व भोक्तृत्व आत्मा में कार्यक्रम संघात के संसर्ग से आरोपित है, स्वतः नहीं है, इसे नायम हन्ति न हन्यते इत्यादि से बताया। कैसी निर्विकारता है आत्मा में, इसे स्पष्ट करते हुए ये कहा जा रहा है कि शरीरादि में प्रसिद्ध जो जन्मादि विकार है उससे आत्मा रहित है। न जायते इस वाक्य ने शरीरादि में प्रसिद्ध छह विकारों में से प्रथम विकार जन्म का निषेध कर दिया आत्मा में, कहा कि आत्मा में जन्म रूपी विकार नहीं है, जन्म रूपी विकार से आत्मा रहित है, न जायते से कहा गया। और वा शब्द च अर्थ में है, न म्रियते च, ये अर्थ निकलेगा म्रियते वा का, न का समुच्चय। तो जैसे जन्म का अभाव है प्रथम विक्रिया का, ऐसे अंतिम जो विक्रिया है वह भी आत्मा में नहीं है, इसे न म्रियते च इससे बताया गया। तो न जायते म्रियते वा के बाद में जो कदाचित शब्द है इसका अन्वय प्रत्येक के साथ है, ये नहीं कि उस समय के लिए नहीं मरता, कभी तो मरेगा। इसलिए कदाचित का अर्थ है कि न कदाचित अयम आत्मा म्रियते, तो यह आत्मा कभी भी नहीं मरती है स्वरूपतः, और कभी भी उसका जन्म नहीं होता स्वरूपतः। न तो आत्मा का जन्म होता है, न तो स्वरूपतः आत्मा का मरण है। और ये कहा जा रहा है कि क्यों वो जन्म नहीं लेता, क्यों नहीं मरता, तो भूत्वा अभविता वा न भूयः। इससे बताया गया कि जो जन्म लेकर के कुछ समय बाद नहीं रहता, उसे कहा जाता है कि मरता है वो। लेकिन आत्मा ऐसा नहीं है कि जन्म का अनुभव करके फिर कुछ समय बाद वो मर जाए, ऐसा नहीं है। पूर्व में था है और फिर नहीं रहे, ऐसा आत्मा नहीं है। भविष्य में कभी उसका अभाव होगा, ऐसी बात नहीं है। इसलिए न म्रियते, भविष्य में कभी अभाव हो जाए तब तो म्रियते कहा जाएगा, लेकिन भविष्य में कभी भी स्वरूपतः आत्मा का अभाव नहीं होगा, इसलिए वो म्रियते नहीं कहा जा सकता, उसको अंतिम विक्रिया का निषेध है। और वह जन्म लेता है ये भी नहीं कहा जा सकता, प्रथम विक्रिया के निषेध में भी हेतु बताया गया कि न भूत्वा भविता अयम न, ऐसा लगाना कि यह आत्मा पहले न हो और फिर रहे, ऐसा नहीं है। जैसे शरीर उत्पत्ति से पहले नहीं है और उत्पत्ति के बाद में रहता है, इसलिए उसे उत्पन्न होता है करके कहा जाता है। ऐसा आत्मा न होने से आत्मा को कहा जा रहा है कि न म्रियते, न जायते। ये कहा गया कि अजो नित्य युग संहार है, न जायते कदाचित अयम आत्मा न जायते, इसका उपसंहार है अजह। और कदाचित अयम आत्मा न म्रियते च, इसका उपसंहार है नित्य, मरता ही नहीं है कभी भी, इसलिए वो नित्य है, कभी जन्मता नहीं है इसलिए अज है। और अंतिम विक्रिया तथा प्रथम विक्रिया का निषेध होने से यद्यपि जन्म अनंतर और मृत्यु के पहले वाली जो चार विक्रियाएं हैं उनका निषेध हो ही जाता है प्रत्याहार प्रक्रिया से, तो भी मुखतः श्रुति ने बीच वाले विकारों का भी निषेध कर दिया। शाश्वतः पद से अपक्षय का निषेध है, पुराण शब्द से वृद्धि का निषेध है, और शरीरे हन्यमाने न हन्यते से विपरिणाम नामक जो विकार होता है उसका निषेध किया। तो आत्मा निर्विकार है, ये बात निश्चित हुई। भाष्य को देखा जाए, न जायते, इसका वाच्यार्थ बताया न उत्पद्यते, आत्मा उत्पन्न नहीं होती है। ये वाच्यार्थ बता करके अभिप्रेत अर्थ बताया जा रहा है कि जनी लक्षणा वस्तु विक्रिया न आत्मनो विद्यते इत्यर्थ। ये न जायते का कदाचित अयम कदाचित न जायते, इसका अभिप्रेत अर्थ है, यानी तात्पर्यार्थ है कि जनी रूप जो भाव विक्रिया है, यानी जनी रूप, जनी का अर्थ होता है जन्म, तो जन्म रूप जो भाव पदार्थों का प्रथम विकार है। जनी लक्षणा वस्तु विक्रिया का अर्थ है छह भाव विकारों में से प्रथम विकार जो जन्म है वह आत्मा का नहीं होता, प्रथम विकार से रहित आत्मा है। ये अयम कदाचित न जायते इससे कहा गया। ये अयम कदाचित न जायते का अभिप्रेत अर्थ निकलेगा, प्रथम विकार राहित्य। अब अयम कदाचित न म्रियते, इसका अर्थ किया जा रहा है न म्रियते वा। इसमें वा शब्द का अर्थ बताते हैं भाष्यकार भगवान कि वा शब्द चार्थे, वा शब्द निपात होने से उसके अनेक अर्थ होते हैं, एक विकल्प अर्थ भी है, लेकिन यहां प्रसिद्ध जो विकल्प अर्थ है वा का वह अपेक्षित नहीं है, तो इसलिए समुच्चयार्थक स शब्द के अर्थ में वा को माना जा रहा है। तो वा शब्द चार्थ है, यहां पर दो वा शब्द हैं। बीसवें श्लोक में दो वा शब्द है ना, प्रथम पाद में भी है द्वितीय पाद में भी है, नायम भूत्वा भविता वा न भूय, ये द्वितीय पाद है। तो ये जो यहां कहा जा रहा है वा शब्दों चार थे, वह प्रथम पादस्थ जो वा शब्द है उसके विषय में कहा जा रहा है। प्रथम पाद में स्थित वा शब्द स के अर्थ में है, यानी समुच्चय अर्थ में। स का अर्थ क्या है? समुच्चय। तो किसका समुच्चय करेगा? प्रथम विकार के निषेध का, प्रथम विकार का जैसे आत्मा में अभाव है ऐसे अंतिम विकार का भी अभाव ही है, ये च शब्द का अर्थ है। जैसे जन्म रूप विकार से रहित आत्मा है ऐसे मृत्यु रूप अंतिम विकार से भी रहित आत्मा है, ऐसा ये वा शब्द का अर्थ निकलेगा, अथवा अर्थ नहीं निकलेगा। तो इस प्रकार ये वाच्यार्थ बता करके अयम कदाचित न म्रियते, इसका भी अभिप्रेत अर्थ बताया जा रहा है कि न म्रियते च इति अंत्या विनाश लक्षणा विक्रिया प्रतिषिध्यते। तो न म्रियते च ये वाका च अर्थ करके अर्थ निकला, और न म्रियते च इस वाक्य के द्वारा जो विनाशात्मक अंतिम विकार है उसका निषेध किया जा रहा है आत्मा में। जैसे अयम कदाचित न म्रिय जायते ने प्रथम विकार का निषेध कर दिया, ऐसे अंतिम विकार का निषेध करने के लिए अयम कदाचित न म्रियते च ये वाक्य है। यहां पर जो कदाचित शब्द है वह प्रत्येक के साथ अन्वित होता है, इसे कह रहे हैं कि कदाचित शब्द सर्व विक्रिया प्रतिषेध ही संबध्यते, न कदाचित जायते न कदाचित म्रियते इति एवं। कहते हैं इस श्लोकस्थ कदाचित शब्द का समस्त विकारों के निषेधवाचक शब्दों के साथ अन्वय है, संबंध है। तो कैसे संबंध होगा, तो उस संबंध का अभिनय करके बताया कि जैसे न कदाचित जायते, ये प्रथम विकार के निषेध शब्दों के साथ अन्वय कदाचित शब्द का बताया। ऐसे न कदाचित म्रियते, ये अंतिम विकार के निषेधक शब्द के साथ अन्वय। और इति एवं, इसमें एवं से बाकी अन्य के साथ भी जोड़ देना। अन्य कौन है, शाश्वत है, पुराण है, तो अयम कदाचित, शाश्वत शब्द का अर्थ है कि हमेशा रहता है, का मतलब उसमें अपक्षय नहीं होता। तो अयम कदाचित न अपक्षीयते, ये शाश्वत का अर्थ निकलेगा। ऐसे अयम कदाचित न वर्धते, पुराण शब्द का अर्थ निकलेगा। अयम कदाचित न वर्धते और अयम कदाचित न हन्यते, यानी कदाचित न विपरिणम्यते। ऐसा सब के साथ कदाचित शब्द का अन्वय करना। अब प्रथम पाद का व्याख्यान हो गया, न जायते म्रियते वा कदाचित नायम, यहां तक की व्याख्या करने के बाद नायम तक, कदाचित नायम तक का जो भाग है श्लोक का, वह प्रथम विकार और अंतिम विकार का निषेधक है, आत्मा में अभाव बताने वाला। श्लोक का जो भूत्वा अभविता वा न भूय, ये अंश है, ये है प्रथम विकार के निषेध तथा अंतिम विकार के निषेध में हेतु को बताने वाला। उसकी व्याख्या अब भाष्कर भगवान कर रहे हैं, यस्मात् इत्यादि से। भूत्वा अभविता वा न भूयः, ये जो श्लोक का अंश है इसकी व्याख्या यस्मात् इत्यादि से प्रारंभ होती है। तो यस्मात् अयम् आत्मा भूत्वा, यानी भवन क्रियाम अनुभूय, भूत्वा का अर्थ कर दिया भवन क्रियाम अनुभूय। अयम का अन्वय यहां पर भी करना है, पूर्व वाक्य से अयम को यहां पर भी ले आना, और अयम का अर्थ है आत्मा। तो ये जो आत्मा है वह भूत्वा यानी भवन क्रिया का अनुभव करके, भवन क्रिया का अर्थ होता है, भवन का अर्थ है उत्पन्न, उत्पत्ति। तो उत्पत्ति का अनुभव करके यानी उत्पन्न हो करके, पश्चात यानी बाद में, अभविता यानी अभावम गंता, न भवति, न भविता, तो अभाव को प्राप्त होगा ऐसी बात नहीं है। अभावं गंता न भूयः, अभाव को प्राप्त होगा ऐसी बात नहीं है। इसीलिए क्या है कि तस्मात् न म्रियते, तो जो आत्मा यदि कभी उत्पन्न होने के बाद में नहीं रहता तब तो कहा जाता कि म्रियते, लेकिन ऐसा नहीं है आत्मा, ये न भूय इसमें न ने कहा, तो इसलिए क्या होगा कि न म्रियते, इसलिए मरण रूपी अंतिम विक्रिया से रहित ही है, भविष्य में उसका कभी अभाव यानी विनाश न होने से, तस्मात् न म्रियते। इसी को स्पष्ट करते हुए यानी मृत्यु रूप विकार राहित्य में बताया गया जो हेतु है, उसी हेतु को स्पष्ट करने के लिए कहा जा रहा है कि कौन मरता है करके कहा जाता है, कहते ये ऐसा जिसमें रहता है वो तो मरता है, क्या कि यो ही भूत्वा न भविता स म्रियते इति उच्यते लोके। जो पदार्थ भूत्वा का अर्थ है उत्पत्तिम अनुभूय, उत्पन्न होकर के, न भविता फिर कुछ समय बाद नहीं रहेगा, उसे लोक में कहा जाता है म्रियते, विनाशयुक्त है, मरणग्रस्त है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन ऐसा आत्मा नहीं है, शरीर तो है, उत्पत्ति का अनुभव करता है, नहीं उत्पन्न होता है और कुछ समय बाद फिर नहीं रहेगा, अभाव को प्राप्त होगा, तो उसे तो कहा जाता है कि मरेगा शरीर तो अनात्मा होने से, लेकिन आत्मा के विषय में ऐसा नहीं है कि वो उत्पन्न हुआ है और फिर शरीर के तरह कुछ समय बाद नहीं रहेगा, ऐसा तो आत्मा नहीं है ना, इसलिए आत्मा न म्रियते, आत्मा नहीं मरेगी। तो भूत्वा अभविता वा न भूय, इसमें जो वा शब्द है दूसरा, और एक न शब्द का भी अन्वय करना, और दोनों के सामर्थ्य से ये अर्थ निकलेगा, ये कह रहे हैं कि वा शब्दात और न शब्दाच अयम आत्मा अभूत्वा भविता वा देहवत न भूय पुनः तस्मात् न जायते। न म्रियते में हेतु के बोधक के रूप में भूत्वा अभविता वा न भूय इसकी व्याख्या करके अब न जायते वाक्यार्थ में हेतु बोधक के रूप में भूत्वा भविता वा न भूय की व्याख्या की जा रही है। इस अभिप्राय से भाष्य में भाष्कर भगवान ने कहा कि श्लोक में जो वा शब्द है और न शब्द है, इसके अभिप्राय से क्या होगा, तो इन दो शब्दों का प्रयोग होने से ये अर्थ निकलेगा कि अयम आत्मा अभूत्वा भविता न, ऐसे लगाना कि ये जो प्रकृत आत्मा है, अभूत्वा का अर्थ है पहले नहीं था, अविद्यमान था यानी प्राग अभाव था उत्पत्ति से पहले आत्मा का, और फिर भविता का मतलब उत्पन्न होगा देह के तरह, ये व्यतिरिक उदाहरण है, जैसा शरीर पहले नहीं है और फिर उत्पन्न होता है, उत्पत्ति से पहले शरीर का अभाव है, 50 वर्ष पहले यानी उत्पत्ति से पहले तो जितने भी पीछे जाओ उसका अभाव ही था, वो प्राग अभाव कहलाता है। किसी भी पदार्थ के उत्पत्ति से पहले जो उस पदार्थ का अभाव है उसे कहा जाता है प्राग अभाव, तो देह के उत्पत्ति से पहले देह का प्राग अभाव था, तो देह अभूत्वा था, अविद्यमान था, और उत्पन्न हुआ तो फिर वो अभाव नहीं रहा, उत्पत्ति के बाद में अस्तित्व आया शरीर का। तो जो पहले नहीं है और बाद में होता है, माना जाता है कि वह उत्पन्न होता है। ऐसे आत्मा का नहीं है कि पहले अभाव है और फिर वो उत्पन्न होता है, रहता है, ऐसा नहीं होता कभी। वो तो भगवान ने कहा न 12वें श्लोक में, नत्वे वाहम जातु नासम नत्वम नेमे जनाधिपा, हम पहले कभी नहीं थे ऐसी बात नहीं है, पहले कभी हम अविद्यमान हैं ऐसा नहीं है, का मतलब प्राग अभाव आत्मा का नहीं होता, इसलिए आत्मा का जन्म भी नहीं होता। ये अर्थ निकलता है कि अयम अभूत्वा का मतलब अविद्यमान रह करके भविता यानी बाद में होगा, ऐसा नहीं है देह के तरह। न भूय पुनः तस्मात न जायते, इसलिए आत्मा जन्म रूपी विकार से रहित है। इसे स्पष्ट करने के लिए किस कौन जायते करके कहा जाता है, किसको जायते करके कहा जाता है, तो कहते हैं जो ऐसा होता है, यो ही अभूत्वा भविता स जायते इति उच्यते। तो जो अभूत्वा भविता है, अभूत्वा भविता है का मतलब पहले अविद्यमान रह करके उत्पन्न होता है, स जायते इति उसको जायते करके कहा जाता है, स जायते इति उच्यते। और न एवं आत्मा, ऐसा नहीं कि आत्मा की पहले सत्ता नहीं है और बाद में सत्ता होती है, ऐसा आत्मा नहीं है देह के तरह, देह तो ऐसा है इसलिए उसे तो जायते करके कहा जाएगा। न एवं आत्मा अतो न जायते, यानी पहले अविद्यमान रह करके फिर आत्मा की विद्यमानता है, ऐसा नहीं है, इसलिए आत्मा को कहा जाता है कि आत्मा न जायते। तो कहते हैं यस्मात एवं, यानी जिस कारण से अभूत्वा भविता नहीं है आत्मा, उसी कारण से अज है, यानी जन्म रूपी विकार से रहित है। तृतीय पाद का व्याख्यान कर रहे हैं अज, और नित्य का अर्थ करते हुए कह रहे हैं कि यस्मात् न म्रियते तस्मात् नित्य च। तो जिस कारण से यह आत्मा नष्ट भी नहीं होती है, उस कारण से नित्य है, का मतलब अंतिम विकार से रहित है। अब शाश्वत इत्यादि पदों की व्याख्या करने के लिए इन शाश्वत इत्यादि पदों की सार्थकता को बताने के लिए ये कह रहे हैं कि यद्यपि प्रथम विकार का और अंतिम विकार का निषेध हुआ तो बीच वाले विकारों का निषेध अर्थात हो ही जाता है, तो शाश्वत इत्यादि पद का प्रयोग निरर्थक प्रतीत हो रहा है। ये जो शंका है, इस आशंका का समाधान करते हुए ये कहा जा रहा है कि यद्यपि आद्यन्तयोः विक्रियोः प्रतिषेधे सर्वा विक्रियाः प्रतिषिद्धा भवन्ति, तथापि मध्यभाविनीनां विक्रियाणां स्वशब्दैः एव तदर्थैहि प्रतिषेधः कर्तव्य इति अनुक्तानाम अपि यौवनादि समस्त विक्रियाणां प्रतिषेधो यथाशात इति आह शाश्वत इत्यादिना। तो ये कहते हैं कि यद्यपि आद्य विक्रिया दो जन्म है और अंत विक्रिया मृत्यु है, इन दोनों का प्रतिषेध होने से इन दोनों के बीच में आने वाली जो बाकी विक्रियाएं हैं, अस्तित्व, वृद्धि, विपरिणाम और अपक्षय, इन सब का प्रतिषेध हो ही जाता है। तो सर्वाविक्रिया प्रतिषिद्धा भवन्ति, यद्यपि इनका निषेध हो ही जाता है तो भी बाकी का निषेध अर्थात हो जाएगा। तो भी कहते हैं तथापि मध्यभाविनी नाम विक्रिया नाम, तो मध्यभाविनी विक्रियाएं हैं अस्तित्व, वृद्धि, विपरिणाम, अपक्षय, ये मध्यभावी विक्रियाएं हैं। इन सभी मध्यभावी विक्रियाओं का यानी विकारों का स्वशब्दी, तो स्वशब्द का अर्थ है उन विकारों के प्रतिषेध वाचक शब्दों से ही स्वशब्द एव का अर्थ है। तदर्थे प्रतिषेध कर्तव्य, तो यानी उन मध्यवर्ती विक्रियाओं के प्रतिषेध वाचक शब्दों से ही निषेध करना चाहिए इति, यानी इस अभिप्राय से अनुक्तानाम अपि यवनादि समस्त विक्रियाणाम प्रतिषेधो यथाशात। तो सबका अपने अपने शब्दों से क्यों निषेध किया जा रहा है, कहते जो अनुक्त यौवनादि विक्रियाएं हैं उनका भी प्रतिषेध यथाशात इति आह, इस अभिप्राय से शाश्वत इत्यादि पद कहे जा रहे हैं बीच वाले विकारों का निषेध करने के लिए। हाँ, स्व शब्द का मतलब उनके वाचक, उनके प्रतिषेध के वाचक शब्दों से ही निषेध कर रहा है। तो जैसे शाश्वत शब्द से कौन से मध्यवर्ती विक्रिया का निषेध होता है, तो कह रहे हैं कि अपक्षय नामक जो मध्यवर्ती विक्रिया है, मृत्यु से पहले अपक्षय नाम का पंचम विकार होता है, उसका निषेध करने के लिए आत्मा में शाश्वत ये पद प्रयोग है। ये कह रहे हैं कि शाश्वत इति अपक्षय लक्षणा विक्रिया प्रतिषिध्यते। तो शाश्वत इति का अर्थ है इस पद से, तो शाश्वत इस पद के द्वारा अपक्षय नामक जो विकार है उसका निषेध किया जाता है। तो शाश्वत इति अपक्षय लक्षणा विक्रिया प्रतिषिध्यते, इसका निषेध किया जा रहा है। और शश्वत भव शाश्वत, ये उत्पत्ति हुई शाश्वत पद की। शश्वत का अर्थ होता है हमेशा, भव का अर्थ है विद्यमान। तो जो हमेशा विद्यमान है का मतलब एक रूप है, जो हमेशा एक रूप रहता है, बदलता नहीं है, घटता बढ़ता नहीं है। इस अभिप्राय से शश्वत शब्द से अपक्षय का निषेध हो रहा है। तो न अपक्षीयते स्वरूपेण, तो अपक्षय दो प्रकार से होता है, एक स्वरूपतः अपक्षय और एक गुण के कम होने से अपक्षय। दोनों भी प्रकार का अपक्षय आत्मा का नहीं होता, इस अभिप्राय से कह रहे हैं। जो सावयव वस्तु होती है उसका स्वरूपतः अपक्षय माना जाता है, और सगुण वस्तु होती है, गुणयुक्त वस्तु होती है, उसका गुण के कम होने से गुणतः अपक्षय माना जाता है। आत्मा का स्वरूपतः अपक्षय इसलिए नहीं होता कि आत्मा निरवयव है, ये कहा जा रहा है कि न क्षीयते स्वरूपेण, आत्मा का स्वरूपतः क्षय नहीं होता। क्यों स्वरूपतः क्षय नहीं होता आत्मा का, तो कहते निरवयवत्मा, जो सावयव वस्तु होती है उसका स्वरूपतः अपक्षय होता है, आत्मा तो निरवयव है इसलिए स्वरूपतः अपक्षय रहित है। तो कहा गुणतः अपक्षय हो जा, वैशेषिकों के मत में आत्मा सगुण है ना, बुद्धि सुख दुख धर्मा धर्म इच्छा राग द्वेष संस्कार ये सब आत्मा के गुण हैं वैशेषिकों के मत में, और उनमें से कोई कम हो जाए तो माना जाएगा गुणतः अपक्षय। कहते ऐसा वैशेषिक मत में जैसा आत्मा सगुण है ऐसा वेदांत प्रतिपाद्य आत्मा सगुण नहीं है, वो निर्गुण है आत्मा का स्वरूप। इस अभिप्राय से कहा जा रहा है कि निर्गुणत्वाच्च न अपि गुणक्षयेन अपक्षयः, गुण के अपक्षय से भी आत्मा का अपक्षय नहीं होता। क्यों नहीं हो पाता ऐसा, कहते इसलिए कि निर्गुणत्वाच्च, आत्मा निर्गुण है, उपनिषदों ने आत्मा को निर्गुण बताया। तो इस प्रकार उभय विध जो अपक्षय है स्वरूपतः तथा गुणतः, वो दोनों प्रकार का अपक्षय आत्मा का नहीं हो पाता निरवयव तथा निर्गुण होने से। हाँ हाँ, सत्वादि गुणों से भी रहित है और वैशेषिकों के जो गुण है बुद्धियादि उनसे भी रहित है। आगे हैं वृद्धि नामक विक्रिया का निषेध करने के लिए प्रयुक्त पुराण शब्द का व्याख्यान। इसलिए भाष्यकार भगवान लिखते हैं कि अपक्षय विपरीता अपि वृद्धि लक्षणा विक्रिया प्रतिषिध्यते पुराण इति। तो पुराण इति यानी पुराण इस शब्द से, पुराण इस पद प्रयोग से श्रुति ने आत्मा का वृद्धि रूप विकार नहीं है ये बताया, और वृद्धि रूप विकार का विशेषण है अपक्षय विपरीता। अपक्षय नामक जो पंचम विकार है उससे विपरीत यानी विरुद्ध है, उसका विरोधी विकार है वृद्धि, तीसरा विकार। प्रथम है जन्म, द्वितीय है अस्तित्व और तीसरा है वृद्धि। जायते अस्ति वर्धते, और वर्धते इसका अपक्षय के साथ विरोध है। तो कहते हैं कि आत्मा का जैसे अपक्षय नहीं होता तो उसका विरोध ही वृद्धि भी नहीं होती है, वृद्धि रूप विकार से भी आत्मा रहित है, इसे बताने के लिए पुराण शब्द का प्रयोग किया है। तो अपक्षय विपरीता अपि वृद्धि लक्षणा विक्रिया प्रतिषिध्यते पुराण इति। अब पुराण पद की व्याख्या है कि यो ही यानी पुराण शब्द से कैसे अवृद्धि नामक विकार का निषेध हो रहा है, इसे स्पष्ट किया जा रहा है कि यो ही अवयव आगमेन उपचीयते स वर्धते अभिनव इति च उच्यते। कहते हैं जिसके अवयव आ जाते हैं का मतलब बढ़ जाते हैं, वैसे शरीर के जन्म लेता है उसके बाद में धीरे धीरे अवयवों का विकास हो जाता है तो अवयव बढ़ जाते हैं ना, तो माना जाता है अवयवों में बढ़ोतरी होने से आत्मा की वृद्धि हो गई, आत्मा बढ़ गया, यानी आत्मा का मतलब शरीर बढ़ गया ये कहा जाता है। तो यो ही अवयव आगमेन उपचीयते स वर्धते ये कहा जाता है, और बढ़ा तो नया हो गया तो अभिनव इति च उच्यते, वर्धते ये भी कहा जाता है और अभिनव भी उसे कहा जाता है, ये शरीर में होता है ऐसा। लेकिन आत्मा के विषय में कहते हैं कि अयंतु आत्मा निरवयवत्वात्, और आत्मा तो निरवयव होने के कारण पुरा अपि नव एव इति पुराणो, तो पुराण पद की व्याख्या है युत्पत्ति है कि पुरापि नव एव इति पुराण, पुरा का अर्थ है पहले, वो पहले भी नवा ही है, शरीर के तरह अवयवों के आ जाने से नया नहीं बनता, नया नहीं होता, वो निरवयव होने से हमेशा वैसा ही रहता है। और ये पुराण पद का अर्थ हुआ, तात्पर्य अर्थ निकला न वर्धते कि आत्मा की वृद्धि नहीं होती है, पुराण पद से अभिप्रेत अर्थ निकला कि आत्मा निरवयव होने के कारण न वर्धते उसकी वृद्धि नहीं होती, और तथा न हन्यते अब न हन्यते हन्यमाने शरीरे, इससे विपरिणाम नामक जो मध्यवर्ती विक्रिया है उसका निषेध किया जा रहा है। तो ये कहते हैं कि तथा न हन्यते यानी न विपरिणम्यते, हन धातु यहां पर परिणामार्थ में है, धातु के अनेक अर्थ होते हैं, हाँ धातु नाम अनेक अर्थत्वात्, यद्यपि हन धातु के दो अर्थ प्रसिद्ध हैं हिंसा और गति, ये विपरिणाम भी अर्थ लिया गया, इसलिए न हन्यते का अर्थ कर रहे हैं कि न विपरिणम्यते कब, तो कहते हैं हन्य माने यानी विपरिणम्य माने अपि शरीर है, शरीर तो बदलता है क्षण क्षण में बदल रहा है, क्षण विपरिणामी है अनात्मा, तो अनात्मा जो शरीर है उसके प्रतिक्षण विपरिणत होने पर भी आत्मा जो शरीरी है वह विपरिणत नहीं होता, इसलिए युवावस्था में भी शिशु अवस्था में भी मैं ही था, वो युवावस्था में भी मैं के रूप में ही रहता है और वृद्धावस्था में भी मैं के रूप में ही रहता है, वो एक रस है वो नहीं बदलता, उसमें परिणाम नहीं होता, पूर्व अवस्था का त्याग उत्तर अवस्था का ग्रहण परिणाम कहलाता है, शिशु अवस्था को छोड़ा शरीर ने युवा अवस्था को धारण कर लिया, लेकिन दोनों अवस्था में आत्मा मय के रूप में वही रहा, आत्मा तो रहा, उसमें कोई बदल नहीं होता। तो विपरिणम्यते अपि क्या नाम न तथा न हन्यते यानी न विपरिणम्यते हन्य माने यानी विपरिणम्य माने अपि शरीरे। आगे है कि हन्ति ही अत्र विपरिणामार्थो द्रष्टव्य अपुनरुक्ततायै न विपरिणम्यते इत्यर्थ। हन्ति का अर्थ है हन धातु, न हन्यते यहां पर प्रयुक्त जो हन धातु है कर्मणि प्रयोग है ना, कर्मवाच्य में हन धातु का हन्यते बना है, तो वो जो हन धातु है अत्र यानी इस श्लोक में विपरिणाम रूप अर्थ वाला है ऐसा द्रष्टव्य ने समझना चाहिए। तो हन्ति रत्र विपरिणामार्थो द्रष्टव्य इस वाक्य का अर्थ हुआ कि हन धातु विपरिणाम अर्थक इस श्लोक में है ऐसा समझना चाहिए। ऐसा क्यों, प्रसिद्ध अर्थ का क्यों त्याग किया जा रहा है? हन धातु का तो प्रसिद्ध अर्थ हिंसा है, कहते हैं अपुनरुक्तता यही। यदि हन धातु का अर्थ हिंसा यानी विनाशी लेंगे तो पुनरुक्ति होगी, फिर वो न म्रियते नहीं कहा ना कि वो मरता नहीं है यानी विनाश नहीं होता, और ये भी विनाश का ही बोधक हो जाएगा तो पुनरुक्ति हो जाएगी। हाँ, तो उस पुनरुक्ति दोष को टालने के लिए ये कहा जा रहा है कि अपुनरुक्तता यही विपरिणामार्थो द्रष्टव्य। इसलिए न हन्यते का अर्थ निकला न विपरिणम्यते इत्यर्थ, न हन्यते का यह अर्थ है। इस प्रकार एक एक पद का अर्थ बता करके वाक्यार्थ बता रहे भाष्कर भगवान। अस्मिन् मंत्रे षड्भाव विकारा लौकिक वस्तु विक्रिया आत्मनि प्रतिषिध्यन्ते सर्व प्रकार विक्रिया रहित आत्मा इति वाक्यार्थ। इस मंत्र ने क्या कर दिया, तो कहते हैं षड् भाव विकाराहा लौकिक वस्तु विक्रिया, तो लौकिक जो शरीर, लौकिक का अर्थ है लोक के द्वारा प्रतिपादित, और लोक कहते हैं वेद से अतिरिक्त को। तो ये आपस्तंभ स्मृति में आपस्तंभकार यास्क बताते हैं कि जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति। ये आपस्तंभ क्या नाम है, वो उन्होंने यास्क ने कहा है, निरुक्तम है, तो यास्क के द्वारा ये निरुक्त में कहा गया है। तो यास्क तो ऋषि है ना, क्या तो इसलिए क्या हुआ, यास्क पुरुष विशेष होने से उनका जो वाक्य है जायते अस्ति इत्यादि इसे कहा जाएगा लोक, और इस लोक के द्वारा प्रतिपादित जो जन्मादि छे भाव विकार है उन्हें कहा जाता है लौकिक वस्तु विक्रिया। वस्तु का अर्थ है भाव, विक्रिया का अर्थ है विकार। तो लौकिक जो भाव विकार है छे, और ये आत्मनि प्रतिषिध्यन्ते, आत्मा में इनका निषेध किया जा रहा है। सर्व प्रकार विक्रिया रहित आत्मा, तो आत्मा सभी प्रकार के विकारों से रहित है, ये वाक्यार्थ है, तात्पर्यार्थ निकलेगा। और यस्मात् एवं, तो जिस कारण से आत्मा सभी विकारों से रहित है, उस कारण से जो आत्मा को कर्ता मानता है या भोक्ता मानता है वे दोनों भी कैसे हैं कि आत्मा के यथार्थ स्वरूप के अनभिज्ञ ही हैं, आत्मा के यथार्थ स्वरूप को जानते नहीं हैं। इस अभिप्राय से कहते हैं कि यस्मात् एवं तस्मात् उभौ तो न विजानीत इति पूर्वेण मंत्रेण अस्य संबंध। आत्मा तो निर्विकार है और उसे क्रियारूप विकार वाला मानेंगे, कर्ता मानते हैं का अर्थ, और सुखी दुखी मानते हैं का अर्थ है सुख दुखादि विकारों से युक्त मानते हैं। कर्ता भोक्ता आत्मा को जानने वाले आत्मा के अनभिज्ञ ही हैं, आत्मा के यथार्थ स्वरूप के अभिज्ञ नहीं है। इस प्रकार ये पूर्व श्लोक के उभौ तो न विजानीत इस पादार्थ में हेतु को बताने वाला ये वाक्य हुआ। ये बीसवें श्लोक के भाष्य की व्याख्या संपन्न हो जाती है। 21वें श्लोक की चर्चा हम लोग कल करेंगे।